मरता रहा हर घड़ी इश्क में आहें भरता रहा जाऊं कहीं दिल बहलता नहीं कुछ भी करूं ये संभलता नहीं राहें वफा में चलता रहा पागल दिल मचलता रहा इकरार किया है चोरी तुझे दिल दिया है। चोरी चोरी मजबूर न हो इंतजार किया है चोरी चोरी प्यार किया है चोरी चोरी तुझे दिल दिया है चोरी चोरी दुश्मन जहां को चोरी चोरी